خون سے بھیگی ہے تصویر پیغمبر رنگ میں، کیسا پر حول ہے عاشور کا منظر رنگ میں، خون سے بھیگی ہے تصویر پیغمبر رنگ میں، کیسا پر حول ہے عاشور کا منظر رنگ میں، کیسی غربت ہے کہ مظلوم کھڑا ہے تنہا، سامنے آنکھوں کے دم توڑ رہا ہے بیٹا، جس پہ ڈھارس تھی وہ عباس بھی زندہ نہ رہا، بہرے امداد بلائیں کسے سرور رن میں، خون سے بھیگی ہے تصویر پیغمبر رن میں، کیسا پر حول ہے عاشور کا منظر رن میں، ہو گیا تیغوں سے ٹکڑے میرے قاسم کا بدن، خاک پر بیٹھی ہے افسوس سب اس کی دلہن، ہائے برباد ہوا دشت میں فروا کا چمن، دیکھ لو آن کے ایک بار برادر رن میں، خون سے بھیگی ہے تصویر پیغمبر رن میں، کیسا پر حول ہے عاشور کا منظر رن میں، حسرتیں کہتی تھی اکبر کی دلہن دیکھیں گے، زندگی میں نہ کبھی رنج و مہن دیکھیں گے، پھولتا پلتا ہوا اپنا چمن دیکھیں گے، کیا دکھاتا ہے مگر ہم کو مقدر رن میں، خون سے بھیگی ہے تصویر پیغمبر رن میں، کیسا پر حول ہے عاشور کا منظر رن میں، زخم سینہ پہ رکھے ہاتھ پڑے ہیں اکبر، کہیں تلوار چمکتی ہے کہیں پر خنجر، اور کھڑے سوئے فلک دیکھ رہے ہیں سرور، مومنوں رو کے برپا ہوا محشر رن میں، خون سے بھیگی ہے تصویر پیغمبر رن میں، کیسا پر حول ہے عاشور کا منظر رن میں، میری آنکھوں کا اجالا میرا بیٹا اکبر، تھا ضعیفی کا سہارا میرا بیٹا اکبر، سارے کنبے کا چہیتا میرا بیٹا اکبر، ہائے قسمت ہے پڑا خاک کے اوپر رن میں، خون سے بھیگی ہے تصویر پیغمبر رن میں، کیسا پر حول ہے عاشور کا منظر رن میں، شہ کی غربت کے سہارے کو قضا لوٹ چکی، بی بی زینب کے دلارے کو قضا لوٹ چکی، آج قرآن کے پارے کو قضا لوٹ چکی، مرثیا پڑھتے ہیں شبیر مقرر رن میں، خون سے بھیگی ہے تصویر پیغمبر رن میں، کیسا پر حول ہے عاشور کا منظر رن میں، میرے بل کھائے ہوئے گیسوں والے بیٹا، باپ کس طرح سے اس دل کو سنبھالے بیٹا، موت نے تجھ کو کیا اپنے حوالے بیٹا، خاک پر دیکھ رہا ہوں مہ انور رن میں، خون سے بھیگی ہے تصویر پیغمبر رن میں، کیسا پر حول ہے عاشور کا منظر رن میں، راسائی نہ جوانی تجھے اے نور نظر، ہائے فریاد کریں گی تیری پھپیاں مادر، کیسے خیمے میں چلوں لاش تمہاری لے کر، کھاتا آیا ہوں میں ہر گام پہ ٹھوکر رن میں، خون سے بھیگی ہے تصویر پیغمبر رن میں، کیسا پر حول ہے عاشور کا منظر رن میں، نجم شبیر سے غربت میں پسر چھوٹ گیا، بڑھ گیا درد جگر لخت جگر چھوٹ گیا، آج خورشید حضیر اشک قمر چھوٹ گیا، در پائے جاہیں مگر پھر بھی ستمگر رن میں، خون سے بھیگی ہے تصویر پیغمبر رن میں، کیسا پر حول ہے عاشور کا منظر رن میں، بھیگی ہے تصویر